Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Już prawie pół minuty po godzinie czwartej. Jeżeli państwo budzą się o tej porze, to pierwszy dzisiaj sukces. Najważniejsze, że dobrze się zaczyna, a później jakoś samo pójdzie. W każdym razie otwieramy lewe oczko, misia rysia, potem prawe oczko, misia rysia. I co widzimy? Widzimy oczyma wyobraźni zaspaną lekko panią Halinę Leszczyńską i pół redaktora, który mówi do państwa te słowa. Pora się obudzić. No i taka oto muzyka, która miesza ze sobą dwa systemy walutowe. Yeah. I was laughing and listening, doing my thing for 5 long years and then keep on looking for someone to tell me just how to sing like him. Couldn't find me. What you talking about? Oh, me. What you talking about? So then, what you talking about? Gotta get out. But my friend's got a new way that you sing like nobody ever heard sing. Come on, what you talking about? Hurry, what you talking about? So then, what you talking about? And gotta get out. So I'm gonna keep on going, people, and they tell me next year I might go because they'll play my thing so they can hear just yes again. Wprawdzie byli już Mongołowie u nas, ale ci z państwa, którzy mają zamiar się golić, przypomnę, że muzyka do golenia z Mongolii jeszcze przed nami. Także proszę nie wykonywać fal startów. Mamy czas. A właśnie, a teraz patrzę sobie na to, co przygotowaliśmy dla państwa. Wydaje mi się, że będzie nie od rzeczy wspomnieć muzykę bojową, by państwa dobrym duchem natchnąć na zbliżający się dzień. No i myślę, że w tej akurat materii to prawdziwy evergreen. Saw the light of morning. A comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and the wealthy. Frank Ryan's men came from another side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid it thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, the pasar and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Many Irishmen, they heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspapers helped old Duffy to enlist his crew. The word came from Manute, support the Nazis. The men of Clot failed us again. The bishops blessed the blue shirts in Boomerang as they sail beneath the swastika to Spain. Viva la Quinta Brigada, no pasarán the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Bob Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney to the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. For side by side they fought and died in Spain. This song is a tribute to Frank Ryan, Kit Conway and Dinny Cody too. Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner, though many died I can but name a few. Viva la Quinta Brigada, no pasarán the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Charlie Donnelly, Liam Tomlinson, Jim Straney, Jack Nalty, Tommy Patton, Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox, Dick O'Neill. Carlos Núñez z Galicji w towarzystwie międzynarodowym, tak jak brygady walczące pod Pirenejami, między innymi i Rumuni, i Irlandczycy, takie muzyczne spotkanie. I gdy myślę o międzynarodowych różnych projektach, wydaje mi się, że a propos muzyki właśnie takiej, warto by było przypomnieć wspaniałego pisarza kubańskiego Alejo Carpentiera, który miał to nieszczęście, że był o całą dekadę starszy od innych iberoamerykańskich autorów. W związku z tym moda na literaturę taką właśnie jego akurat nie objęła. A napisał parę wspaniałych książek. Jedna z nich powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich miłośników muzyki kubańskiej, bo napisał Muzyka na Kubie. W zasadzie krótkie kompendium, ale bardzo rzeczowe, dotyczące muzyki kubańskiej. I o dziwo, Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydało tę książkę, ale lata temu. Potem się zawieruszyła najwyraźniej w świadomości i nikt nie wpadł na to, że w dobie Buena Vista i sukcesów kubańskiej sztuki, gdy odkurzyliśmy czacze i inne rytmy, warto by było również podeprzeć to i tą pozycją. No. Ale w antykwariatach dostać można. Wszelako. Napisał również i parę innych książek i jedna z nich dotyczy, no może jest, o, moglibyśmy powiedzieć, jest kompendium sztuki XX wieku, ale fabularną, bo głównym bohaterem jest młodzian kubański, który zupełnie nieopatrznie wdał się w politykę, co na Kubie za czasów Batisty było kardynalnym błędem. Wylądował w więzieniu i czekał na wykonanie wyroku śmierci. Wszelako wpływowa ciotka stawiła się za nim i zmieniono mu wyrok na wygnanie. Udał się zatem początkowo do Ameryki Południowej, a później do Europy. Zamieszkał w Paryżu. Po paru rozdziałach pojawia się też i ona, która z kolei ucieka z bolszewickiej Rosji wraz z rodziną do Londynu. Jest młodą baletnicą i bierze udział w prawykonaniu Święta Wiosny Diagilewa do muzyki Strawińskiego. On wyjeżdża do Hiszpanii, o, i tu dotykamy wątku muzycznego, który się pojawił, by walczyć w międzynarodowych brygadach. Zostaje ranny w nogę, już nigdy nie będzie chorzobiegał, utyka, a w szpitalu bardzo troskliwie opiekuje się nim ona. Scena w szpitalu to również przypomnienie Paula Robsona i artystów, którzy przyjeżdżali za Wielkiej Wody śpiewać tam recitale dla bojowników. Przypomnę, Paul Robson, super bas. Ale później już oboje jadą do Paryża, to jest Paryż Django Reinharda i Milesa Davisa. Wybucha II wojna światowa. Książka ma 700 stron, więc oszczędzę Państwu wszystkich wątków, bo byśmy nie zdążyli do 6:00, nie poszliby Państwo do pracy. W każdym razie, po wojnie jadą razem na Kubę i tam okazuje się, że miejscowy taniec Santeria jest o wiele bardziej adekwatny do myśli muzycznej Strawińskiego niż owo tradycyjne pas de deux. W związku z tym małżonkowie zaczynają kombinować w tę stronę, ale gdy ona zaczyna pracę z czarnoskórymi tancerzami, natychmiast odwracają się od nich biali mieszkańcy Kuby, ci zamożni, którzy posyłają córki do ekskluzywnej szkoły tańca. Szkoła pada, popadają w biedę później i zaczynają się problemy rodzinne, rozwodzą się, aż, no i tutaj na razie skończę. Kolejny taki bojowy temat na dobre rozpoczęcie dnia. Vamos a triunfar, avanza ya. muzyka, która stawia na nogi. Słuchają Państwo ranną porą programu trzeciego, w którym gawędzimy sobie, opowiadamy różne rzeczy. Skończyłem na tym, że w powieści Alejo Carpentiera małżonkowie się rozstają, nie widzą się dłuższy czas, a później Ameryka, czy Stany Zjednoczone napadają na Kubę, dochodzi do bitwy w Zatoce Świń. Nasz bohater, który już swoje lata ma na karku, zaciąga się do wojska na fali patriotycznego uniesienia, ale w jego brygadzie, gdy zobaczyli, że utyka, w zasadzie powłóczy nogą, stał się ofermą batalionową. Wszyscy młodzi się z niego śmiali, nie dość, że dziadek to jeszcze kulawy, ale później gruchnęła wieść, że to efekt kontuzji, jakiej doznał na wojnie w Hiszpanii, i z ofermy staje się nagle bohaterem. Ale na krótko, bo w szturmie bitewnym dostaje kolejny postrzał i ląduje w szpitalu. W szpitalu odwiedza go grono znajomych, między innymi i żona. A on, nie mogąc mówić, patrzy na nią i wykonuje znak krzyża. Wszyscy myślą, że się żegna w ten sposób i tylko ona wie, że tak naprawdę wyraża ostatnią wolę, by podążyła w tym kierunku, w jakim myślała, czyli połączenia Santerii ze świętem wiosny. I nie był to krzyż, a po prostu bohater taktował. O. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że od wielu lat spotykam się z różnymi pasjonatami muzyki świata na międzynarodowych targach dotyczących tego gatunku i opowiadam tę historię wielu osobom, ale jakoś nikt z latynosów nie kwapi się, chociaż uważa, że Alejo Carpentier wielkim pisarzem był, by testament pisarza wprowadzić w życie i połączyć święto wiosny z owym kubańskim tańcem. Może kiedyś doczekam, ale patrzę, że powoli wstaje dzień, w związku z tym i u nas muzyka adekwatna. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk, i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. No właśnie, wstanie świt, a świt wstanie za 22 minuty, więc jeżeli ktoś już się obudził i nie śpi, to jest szybszy od słoneczka, które będzie z nami aż do 20:20. A my po tej porcji muzyki odważnej i bojowej na razie gładzimy uszy. Agricantos. Miruni carizzi ramuri. No i prawie zeszło nam do wpół do piątej. Za 3 minuty 4:30. W związku z tym na temat Capekeli. Cały czas myślałem, że to po szkocku kogut, ale ostatnio skłaniam się do wersji, że to być może głuszec. Jeżeli ktoś słucha nas w Szkocji, to ma dużą szansę, by temat rozgryźć. A jeżeli nie, to podrzucimy go doktorowi Wilczurowi. Capekeli, a później zaczniemy już naprawdę budzić. Kosi hirun hori ara kum na yanagrum mahivo ber sarivom hori ara gane heru bakho. Poszperałem w internecie, a w zasadzie pogrzebałem w internecie i znalazłem to głuszec zwyczajny. Gatunek głuszec zwyczajny, rodzina kurowata, rząd grzebiące. Także w internecie. Za nami szkocki głuszec, a państwo piszą do nas, mimo że nie podałem adresu, ale stali słuchacze znają go na pamięć. Pan Stefan zaczyna od tego, że na polu za oknem bałwanek, ale bez noska, czyli 8 gradusów. Wilgotno, ale nie pada. Zachmurzenie 2/8, czyli więcej nieba widać niż nie. I dalej, kot Marian śpi, bo mądry. Człowiek Stefan słucha klubu folkowego. Na razie w pozycji horyzontalnej, ale kiedyś trzeba będzie wstać. A ze świąt dziś dzień ubijania kapusty. Czas co prawda dziwny, ale czy to pierwsze nietrafione święto? Co to ja poproszę o osłodzenie poniedziałku miłą uchu muzyką. Pozdrowienia, Stefan z Mielca. To pan Stefan, a pan Zbyszek, niebawem idę Lulu, ale trochę posłucham, co redaktor puszcza o tej nieludzkiej porze. Pozdrawiam Zibi i pani Mirka. Dzień dobry. Polska południowo-wschodnia już nie śpi. W Sandomierzu aktualnie 9 stopni. Niebo bezchmurne, ptaszki śpiewają. Wschód słońca o godzinie 4:41. Pozdrawiam serdecznie Mirka. Pozdrowienia dla ojca Mateusza, a u nas Taj Mahal. Yeah, my baby, I'm a great big boat. Gonna sail down the coast of Mexico. Take a slow ride to the Panama Canal. Come out in the Caribbean. Sun may shine and the wind may blow. Sails billowing as we go. Rolling down over the waves. And come out in the Caribbean. I love you, baby, now you know I do. Anything in the world for you. Sailing at night amongst the stars. Come out in the Caribbean. Tuma nami yo, yo, yo, yo. Tuma nama nama nami yo. Tuma nami yo, yo, yo, yo. Tuma nama nama nami yo. Taj Mahal będzie przewijał się dzisiejszego poranka i to nie bez powodu, ale o tym za chwilę. Tymczasem mówiłem, że państwo piszą. Ci, którzy chcieliby napisać do półredaktora ranną porą, mogą to uczynić. Nie podałem adresu, a teraz to uczynię. Wojciech.Ossowski przez 2S małpa polskieradio pisane razem.pl i mogą zajrzeć do nas, do klubowego, facebookowego profilu Grupa Muzyczna Klub Folkowy. A tam mimo wczesnej pory jest mały, bo mały, ale ruch. Mówiłem o tym, że teraz będziemy naprawdę budzić. W związku z tym, o, coś takiego. Thank you. I solo na banjo samego rana. Myślę, że nastraja pozytywnie do życia. Tymczasem przegapiliśmy ten moment, w którym większość słuchaczy idzie do łazienki i goli się. Przynajmniej mężczyźni. A zatem przez niedopatrzenie teraz wracamy. Jadcha i muzyka do golenia. Goleni, wypachnieni, wychodzimy z łazienki. To jest moment, w którym zaczyna nam się marzyć kawa. W związku z tym stały punkt naszego programu, a ci z Państwa, którzy śpieszą się do pracy, niech wiedzą, że jeszcze 17 minut mają do godziny 5. Zdążą wypić. Way down among Brazilian coffee beans grow by the billions, so they got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they got to fill that quota, and the way things are, they'll better never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea. No tea. Nor tomato juice. You'll see. No potato juice. Cause the planners down in San Jose say no, no, no. The politician's daughter was accused to drinking water and was found a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Hey! You date a girl and find out later she smells like a percolator. Her perfume was made right on the grill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. No tea, nor tomato juice. You'll see no potato juice. Cause the planters down in San Jose say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunking doesn't take a lot of skill. Man, they put coffee in the coffee in Brazil. Coffee song, cover Sinatry, taka kawa Amerykana, czyli Amerykana z mlekiem, to coś, co piła zawsze moja matka w czasach PRL-u i mocno by się zdziwiła, że była taka hej do przodu w tamtych prześnych czasach. Próbowałem zamówić kawę z mlekiem na stacji benzynowej, ale okazuje się, że nie ma takiej w ofercie. Są przeróżne, ale akurat kawy z mlekiem napić się nie można. Na co nam przyszło? Teraz tak sobie myślę, że skoro już łyk kawy, to pewnie Państwo zgłodnieli i nie przyszła pora na odwiedzenie naszej osobliwej kuchni. To kolejny profil, który chciałbym Państwu polecić. Smakołyki, które przygotowuje dla nas pan Waldemar. Kuchnia naprawdę niebanalna i w pełni zasługująca na miano osobliwej. Dzisiaj pan Waldemar serwuje jajecznicę po kowbojsku. No a do jajecznicy, jak wiadomo, potrzebne są jajka, a u nas o kurach. Grzegorz Ściechowa. Yeah. you are the best. Yes, you are the best in any contest. Get down with the bang bang there. Get down, get down with the bang bang there. Get down, get down with the bang bang. Get down, get down with the bang bang. Pieją kur, pieją, nie mają koguta. U nas był głuszec, ale najwyraźniej z punktu widzenia takiej kury to nie to samo. Grzegorz z Ciechowa. W dawnych czasach razem z Piotrem Majewskim byliśmy poproszeni o zrobienie wywiadu dla telewizji z panem Grzegorzem i zanim wzięliśmy się do dzieła, spytałem się go na boku, mówiąc, że będę chciał ten temat poruszyć, co znaczy być artystą tworzącym akurat tu, w Polsce, muzykę tak międzynarodową. Popatrzył głęboko w oczy i powiedział: nie męczcie mnie, chłopaki. Ale później to pytanie najwyraźniej gdzieś zawisło, bo odpowiedział na nie jako Grzegorz z Ciechowa i odpowiedział jakże pięknie. Grzegorz Ściechowa, do polskiej muzyki jeszcze powrócimy, tak jak powracamy do Tadża Machala, ale jeszcze nie powiem dlaczego. Some kind of wig out of here. Yeah. Apply the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Ooh, businessmen, they drink my wine. Plowman dig my earth. No one of them along the line worth. No reason to get excited now. A thief in kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. No, no, but you and I have been through that, and this is not our fate. Began to hurt. Taj Mahal w Trójce, jako się rzekło, nie bez przyczyny, za 5 minut godzina 5. Jeżeli ktoś na przykład na 6 idzie do pracy, to najwyższy czas, by zwlec się z łóżka. A dzisiaj dzień szczególny, jeśli chodzi o wydarzenia historyczne. W 1961 roku przyszła na świat Enya, co odnotowujemy. Enya. Jedni się ucieszyli, bo wieki całe nie słyszeli tej artystki, a inni zdziwili się, że takie rzeczy gramy, ale przypomnę, to poranek, w związku z tym budzimy się i myślę, że zdziwienie poprawia nam samopoczucie i bardziej jesteśmy rozbudzeni. Taka jest moja akurat życiowa obserwacja. W związku z tym, by Państwa nie przestawać zadziwiać, Hugh Masekela. Wilczur przez noc całą grał Ryki z Afryki. W związku z tym dostrajamy się do tego, ale Hugh Masekela nie ryczy, a gra na trąbce i śpiewa o Nelsonie Mandeli. Stara to śpiewka, Nelson Mandela, jak wiadomo,